dat iedereen gezonde hersenen heeft. Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Ook een rondreis maken met OAT Reisleiding? Kijk op oat.nl. Als je altijd lacht, nooit stresst en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op oat.nl. NPO Radio 1. NTR. Een jongen gaat naar een sekswerker. Hij gaat nog eens en nog eens en nog eens. Totdat de situatie onhoudbaar wordt. Ga niet naar het moeras. Dat is de titel van het debuut van onze gast. Een openhartige, maar ook hoopvolle roman over zelfdestructie en verslaving. Hier is Reiko Disseldorp. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Reiko, goedenavond. Goedenavond. De hoofdpersoon die neemt ontslag bij de krant waar hij werkt. En dan is er een borrel en een collega-journalist die zegt van de krant, die zegt dan het volgende tegen hem. Ik lees het even voor. Ja. Zij zegt, ik denk, en volgens mij heeft niemand in je omgeving dat door, dat het stormt in jou, dat het verschrikkelijk stormt in jou. Dus ik vind het zo geestig dat je gelooft dat de storm niet meegaat als je weggaat. Dat je denkt dat hij op de redactie blijft hangen. Ja. Dat is de hoofdpersoon en die denkt, nou, als ik maar wegloop van dingen, hè, dan komt het allemaal goed. En daar is hij goed in, hè, weglopen van dingen. Ja, ja, zeker. Ja. Dat is ook wel iets wat ik zelf had, dat je denkt van, ik ga alles, als ik alles stop, dan verdwijnt de ruis. Mm-hmm. En dat heb ik zelf ook wel gedaan, dat ik met dingen stopte om te denken van, nu is het leeg en dan wordt het rustig. Ja. En als je op dat punt komt, dan voel je eigenlijk, oh, ik ben gewoon nog dezelfde, maar dan zonder de dingen die ik heb gestopt. Maar de ruis dus, is er nog. De ruis is er nog. Dus dan weet je, oké, ik moet aan mezelf gaan werken in plaats van de dingen weg te duwen. Ja. Ja. En dus je zegt, dat heb ik zelf ook gedaan. Waar ben je, noem eens iets, waar ben je van weggelopen? Ja, ik had zelf, ik denk dat ik heel weinig ruimte innam en soort heel erg gefocust was op werk ook. Dus dat ik heel erg een idee had van, ik moet groot worden en succesvol worden en ik moet alleen maar werken en ook soort van weggaan van de jeugd die je hebt gehad. Mm-hmm. En op een gegeven moment voel je dat je daarmee jezelf verloochent of dat je, ja, dat op lange termijn niet werkt. Omdat een soort discrepantie ontstaat tussen je gevoel en, ja, het idee dat je van jezelf hebt. En waar liep je dan van weg? Liep je weg van dat werk bijvoorbeeld? Nee, juist niet. Ik denk dat ik me dus verstopt in dat werk of daar helemaal in opging. Maar weg, ik liep weg van wat ik voelde en hoe het in mezelf zat. Dus ik ontkende eigenlijk, ja, wat ik zelf voelde. En ik ontkende dat ik me niet goed voelde bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan dacht je, weet je wat, ik begaaf me in dat werk. Ja. En dat was, want je bent gewoon pas 30, toch? Ga meteen de diepte in, hè? Gelijk de diepte in. Yes. We hebben maar een uur, ja, dus ja. Let's go. Je bent 30, toch? Of ja, klopt. Ja. In oktober ben ik 30 geworden. Oh, ja. En ja. Je hebt namelijk al, ik zat te denken dat je begraven in het werk is aardig gelukt. Want je hebt bij het Parool gewerkt, de Amsterdamse krant. Of je werkt er nog steeds? Ja, freelance schrijf ik nog steeds voor het Parool over hiphop. En ik geloof op je 23e had je daar een vast contract. Ja, wel freelance, maar wel vast op de redactie inderdaad. Ja. Ja, en je hebt een boek over hiphop geschreven. Je hebt meerdere series over hiphop gemaakt. Ja. Oftewel, dat begraven in je werk. Dat lukte goed. Dat is goed gelukt destijds. Ja, ja. Maar het is ook weer zo, je kunt ook een soort van, nu weet ik ook wel dat het onderdeel van mijn karakter is. Dus bijvoorbeeld met schrijven, dat doe ik ook vrij obsessief. Maar dat voelt dan alsnog, nu voelt het meer zuiver. Dus ik weet nu beter met welke intentie ik wat doe. Ja. Dus dat is toch een verschil. Ja. En je zei net van, dan liep ik eigenlijk weg van dat ik me niet goed voelde. Ja. Kan je dit gevoel een beetje omschrijven? Wat voelde je dan? Ja, ik denk dat ik heel veel onrust voelde. Vrienden van mij in die tijd noemden me ook de onrust. Dus ik was gewoon, ik was er niet. Ik was met mijn hoofd ergens anders. En ik was soort heel erg op doorgaan en op dat ontkennen. Dus ja, het is een vaag gevoel. Maar ik heb het wel ook in het boek dat gevoel proberen te vatten. Want het is wel het gevoel waarmee ik ook het boek ben gaan schrijven. Omdat ik dacht, ik moet dat gevoel kunnen vatten. Van, ja. Die onrust en dat vluchtige en dat weg willen en niet gewoon rustig kunnen zitten en kunnen voelen van ik leef, ik ben oké. En het grappige is dat op de lezer heeft het ook het effect van, ik zal niet zeggen onrust, maar je legt hem niet weg. Nee. Ik ben begonnen te lezen en ik lees hem in één ruk uit. Ja, dat heeft ook wel met conflict te maken, denk ik. Of het conflict is dat hij in een relatie zit, de hoofdpersoon, en dat hij sekswerkers bezoekt, onder andere. Dus of hij zit eigenlijk vast in zichzelf en hij kan niet omgaan met wat hij voelt. En daardoor vertoont hij zelfdestructief gedrag, onder andere het bezoeken van sekswerkers. Ja. En dat doet hij op een gegeven moment, en dan belandt hij in een relatie, waardoor dat een conflict wordt. En ik denk, dat is gewoon een goed dramatisch conflict ook, omdat je dan wilt weten van hoe loopt dat af en shit. En vanaf de eerste pagina zit je eigenlijk al daarin. Ja, zeker, zeker. Dus, ja. Ja. Je schreef hem in 5 jaar. Je debuut, Ga niet naar het moeras, ik heb hem hier vast. Je zei het al, ik zal nog even samenvatten. De hoofdpersoon die kan eigenlijk niet stoppen met het bezoeken van sekswerkers. In Amsterdam, op de Wallen, in de Spuistraat, ook in Antwerpen. En dan durft hij tegen helemaal niemand eerlijk erover te zijn. Al helemaal niet tegen zijn vriendin, C genoemd in het boek. En het geheim valt hem eigenlijk steeds zwaarder en zwaarder. En hij komt steeds meer met zichzelf in de knoop te zitten. En het boek bestrijkt een periode tussen 2014 en 2020. En 2014 is dan de eerste keer dat de hoofdpersoon naar een sekswerker gaat. Ja. In het pak van zijn opa. Ja, zeker. Niet onbelangrijk. Ja, ja. Maar daar voelt hij zich goed in, hè? Ja, klopt. Zijn opa is net overleden. En dan hij heeft dat pak cadeau gekregen van zijn opa. Mm-hmm. En zijn opa zei, draag het alleen maar op bijzondere gelegenheden. En de eerste gelegenheid is de begrafenis van zijn opa. En dan op een gegeven moment wil hij een sekswerker bezoeken. En dan besluit hij bij zich, dan zegt hij, oké, dan is dit is een belang, ja, bijzondere gelegenheid. Dus dan doet hij het pak van zijn opa voor de tweede keer aan. Wil je een stukje voorlezen? Ja, zeker. Dat gaat dus over de eerste keer. Ja. Ik herinner me er niet alles meer van. De vele bezoeken hierna hebben sommige herinneringen aan de eerste keer doen vervagen. Dit is wat ik wel nog weet. De tegels op de vloer waren koud. De 50 euro die ik van tevoren gaf, stopte zij in een gleuf in een afgesloten kast achterin. En in de hoek van de kamer stond een verhoging waar een plastic matje op lag. Het matje deed me denken aan de dunne kleine gymmatten van vroeger. Nadat ik het pak van mijn opa over de kruk had gelegd, vroeg ze of ik horizontaal op die smalle verhoging wilde plaatsnemen. Zij ging op haar knieën rechts van me zitten. Ze begon me te pijpen terwijl ze haar linkerarm tegen mijn borst drukte. Ze zei dat ze de volgende keer een jonger meisje zou regelen en dat die dan op mijn gezicht zou kunnen gaan zitten. Misschien had ik haar moeten zeggen dat dit mijn eerste keer was en dat ik helemaal geen meisje op mijn gezicht wilde. Dat ik voldoende had aan haar. Dat alle mensen altijd maar meer willen, maar dat dat voor nu niet hoefde. Dat er nu meer dan genoeg was om van onder de indruk te raken. En dat zo'n meisje op mijn gezicht me alleen maar zou afleiden. Maar ik zei niets. Dat alle mensen altijd maar meer willen, vond ik ook zo'n treffende zin. Het is heel openhartig, dit stuk. Nou ja, heel veel stukken overigens. Het is heel echt, het is heel gedetailleerd. Het leest alsof het je eigen verhaal is. Ja. Wat dacht jij? Ik dacht... Toen je las. Nou, ik dacht dat het 100% je eigen verhaal was. Ja, ja. Ook omdat ik ook wist dat je in het echt ook over hiphop hebt geschreven. Net zoals de hoofdpersoon. Dat je een cabaretduo met je broer bent. Dat je bij een lokale krant in het echt aan het parool... In het boek wordt dat niet nader beschreven. Ja. Dus ik dacht, ja, dit is 1-op-1 rijk als verhaal. Ja, ja. Ja, het is niet zo. Maar het zit ook... Kijk, ik heb er 5 jaar aan gewerkt. Mm-hmm. En als schrijver probeer je... Of ik probeer in ieder geval zo'n openhartig... of zo'n waarachtig mogelijk verhaal te maken. Dus als jij zegt van, ik geloof het helemaal... dan is het voor mij als schrijver een compliment. Of dan heb ik mijn werk goed gedaan. Ja. Of zo voelt het. Want ik heb ook juist geprobeerd om het zo waarachtig mogelijk te maken. Maar ik ben niet bezig geweest met de feiten of met het verhaal. Ik heb gewoon zo goed mogelijk... verhaal willen maken en ook met dat conflict wat ik er later bij heb bedacht. Ja. En de basis, kijk, je hebt zeg maar thematiek en onderwerp. Mm-hmm. En het onderwerp is dan het bezoeken van sekswerkers. Maar in het boek bezoekt hij denk 3 of 4 keer een sekswerker. Dus dat is eigenlijk een heel klein onderdeel van het boek. En de thematiek is diezelfde instructie aan het vastzitten en dat niet kunnen praten en daar niet mee om kunnen gaan. En dat is voor mij de basis van het boek geweest. Ja. Dus vanuit daar ben ik begonnen met schrijven. Dus dat is eigenlijk iets wat veel meer mijn kern raakt en wat ik ook zelf veel meer heb gevoeld dan... Dat zelfdestructieve bedoel je? Ja, dan het onderwerp. Ja. Nou ja, je zegt dat hij bezoekt maar 3 of 4 keer een sekswerker... maar hij het hele boek gaat erover dat hij met dat geheim torst. Dus die onderlaag, dat is natuurlijk dus dat is ook de spanning die erin zit. Ja. Maar het is niet, voor mijn gevoel is dat dus het onderwerp, maar gaat het uiteindelijk om de thematiek? Of dat is voor mijn gevoel als schrijver het verschil. Ja. En is het belangrijk om te weten of er wel iets aan dat verhaal autobiografisch is? Nee, voor mij is het een fictief werk. Ja. En kun je ernaar kijken zoals je naar een film kijkt of naar een schilderij. En voor mij, kijk, het verhaal is nu in de wereld. En het is ook een interpretatie van de lezer of van de journalist of hoe je het ziet. Dus voor mij is dat. Ja. En het staat ook los van mij. En het doet er in die zin ook niet toe voor mij wat wel of niet waar is uiteindelijk. En als jij dat denkt of vindt, dan is dat helemaal mag ik dat denken? Ja, zeker. Beschrijf de hoofdpersoon eens. Wat is het voor een jongen? Het is een gevoelige jongen die vastzit en die wel graag wil leven. Want ik denk ook wel dat het een heel hoopvol verhaal is. Mm-hmm. En hij heeft eigenlijk nooit geleerd om te praten. Dus hij spreekt met niemand over wat hij voelt. Maar eigenlijk, hij zegt eigenlijk helemaal niks. Dus ook in het boek, alles zit soort van in zijn hoofd. En je duikt ook in zijn hoofd. En je bent, het is ook een soort stream of consciousness aan gedachten en aan dat gevoel van dat vluchtige en die onrust waar je als lezer in komt. Ja. En daar zit hij heel erg in vast. Dus dat is een beetje wie hij is. Maar hij probeert ook wel juist dingen te doen en contact te maken. Maar het lukt eigenlijk allemaal. Een hele lange tijd lukt het allemaal niet. Maar dat vastzitten en dat het niet echt contact kunnen maken met mensen. Want dat blijkt door het hele boek heen. Het is dan niet biografisch, maar in hoeverre herken jij je in deze gemoedstoestanden? Nou kijk, het grappige is dat het is wel heel persoonlijk. Dat is absoluut zo. En het is misschien ook het meest persoonlijke wat ik ooit ga schrijven. Mm-hmm. En dat zit wel voor mijn gevoel in. Kijk, ik had dat hiphopboek gemaakt. En toen kwam ik bij een uitgever. En toen had ik daarna twee romans gemaakt. Of twee manuscripten. En die had ik die uitgever laten lezen. Een andere uitgever dan mijn huidige. En hij zei, het is heel goed, maar je moet all the way gaan. Je moet met open armen schrijven of jezelf helemaal laten zien eigenlijk. Mm-hmm. En tot die tijd had ik mezelf voor mijn gevoel nooit laten zien. Maar ik wist dat ik dat met schrijven kon. Dus ik dacht, oké, laten we dan dit weggooien en laat ik dan all the way gaan en laat ik met open armen schrijven. Dus ik heb het met open armen geschreven. En wat betekent dat dan? Ja, dat ik mezelf laat zien en dat ik mijn geest openbaar eigenlijk. Dus ik denk dat je mij er absoluut in kunt zien en dat je. Ja. Maar dat is dus voor mijn gevoel heel erg in de geest en in de thematiek. Ja. Ja, en, ook, dus, en dat maakt ook, dat is veel intiemer nog dan bijvoorbeeld zo'n scène bij een sekswerker eigenlijk. En hoe kwam je dan uiteindelijk, want je zegt, het gaat dus zeker wel ook over mij, over de dingen die. Want dit begon je ook toen we net begonnen. Vertelde je dat ook, dat je voor dingen wegliep, dat je ook vast zat in contact. Hoe kom je dan uiteindelijk uit bij een jongen die een sekswerker bezoekt? Ja, ik had bijvoorbeeld zelf, interviewde ik artiesten en trad ik op als cabaretier. Mm-hmm. En op een gegeven moment had ik door, dat zijn eigenlijk allebei twee vormen waarin het lijkt alsof je echt contact maakt, maar het is eigenlijk schijncontact. Want wij hebben nu ook een gesprek, maar het is een afspraak. Dus we hebben niet echt contact eigenlijk. Nou. Ah, sorry. Vind je dat, Rijko? Nee, maar het is wel een afspraak, toch? We zitten niet in de kroeg met elkaar hierover te praten. Ja, je bedoelt, ik word ervoor betaald en voor jou is het goed voor je dus verkoop. Dus dat is de afspraak. Ja, en dan lijkt het bijvoorbeeld dat jij, dat laat ik het op mezelf houden. Dan lijkt het alsof ik heel goed contact kan maken. Ja. Dat gevoel had ik altijd. Maar voor mijn gevoel was het helemaal niet zo en kon ik dat helemaal niet. En toen kwam ik op sekswerkers omdat ik dacht, want de hoofdpersoon wil graag heel graag contact maken. Ja. En ik dacht, dat is betaald contact. Dus er moet iets zijn waarmee ik die zelfdestructie meer kan laten zien. Want anders zit hij alleen maar in zijn hoofd de hele tijd. Dat is ook zij. Dus toen is dat soort van erbij gekomen. Ik dacht, dat is heel sterk. En dat versterkt het verhaal ook heel erg. Maar het gekke is natuurlijk eigenlijk, of misschien is dat juist niet gek, maar de hoofdpersoon bezoekt die sekswerkers en dan moet hij dus, hij moet contact maken, want dat is anders. Er moet betaald worden, moet seks worden hebben gehad. Dus dat is een contact. Terwijl natuurlijk eigenlijk is hij daar heel bang voor. Ja, dat is nou precies wat hij eigenlijk het allerengste van in zijn leven vindt. Ja, en ik heb ook geprobeerd om dat ongemak daarin in die scènes te verwerken. Dat je ook voelt van, hij komt naar binnen, hij geeft 50 euro, hij gaat liggen en er gebeurt iets. En hij is na 10 minuten weer buiten en hij voelt zich er heel naar over. En het voelt ook als een probleem voor hem, waar hij van af wil komen. Dus ja, ik denk dat ongemak zit er heel erg in. Wat het zo gelaagd maakt, vind ik, is dat de hoofdpersoon Dat geheim dat hij met zich meedraagt, dat zei ik net, dat zit er in het hele boek verweven. Ken jij zelf zo'n worsteling van een... Want we hebben het nu over, we komen zo over wat er dan in je hoofd zo zelfdestructief was. Maar ken jij dat gevoel van iets met je meedragen wat anderen niet mogen weten? Ja, voor mijn gevoel was dat een emotioneel geheim. Dus het feit dat je je slecht kunt voelen en daar niet over praat. Omdat je een soort van beter voor wilt doen dan je bent. En je wilt ook niet bijvoorbeeld bij je moeder... Als je denkt, er zijn al andere zonen met problemen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zo van, laat mij dan de zoon zijn die dat niet heeft. Dat gevoel had jij vroeger? Ja, dat heb ik wel gehad. Nu klinkt het heel zwaar, maar ik heb dat wel gehad. Ja, dat ik soort dingen... Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen bij je ouders. Dat je soort van dingen ophoudt. Of ja. Dat je gewoon iets beter voor wilt doen dan je eigenlijk voelt. Want jouw broer was een jongen met moeilijkheden. Dat valt mee, maar in ieder geval ze... Ja. Er speelden dingen, ja. Ja. Ja. En dan dacht jij van, ik moet de sterke zoon zijn. Ja, ik dacht, laten haar in ieder geval één zoon hebben... met wie het dan helemaal goed gaat. en die, ja. Want we hebben het de hele tijd over, tenminste, dat woord is nu een paar keer gevallen... zelfdestructief. Dat klinkt heel heftig, vind ik. En heel zwaar. Was dat echt op jou van toepassing vroeger? Ja, ik denk dat het zelfdestructief ook... in heel veel dingen kan zitten. Dus bijvoorbeeld ook in een veronderstelling over jezelf. Als jij bijvoorbeeld denkt, ik ben heel introvert en verlegen... en ik kom niet uit mijn woorden. Mm. Ja, dan elke keer word je daar dan mee geconfronteerd... omdat dat jouw overtuiging is. Dus dat is ook zelfdestructief. Want dan vernietig je jezelf eigenlijk in ieder moment. En dan geef je jezelf niet de ruimte om echt contact te maken. Ik dit helemaal begrijp. Stel je voor, jij hebt de overtuiging van ik ben heel verlegen... en ik ben als ik in ruimte binnenkom, dan kom ik niet uit mijn woorden. Ja. Maar dat heb jij bedacht ooit. Ja. Dus dat is zelfdestructief, omdat dan iedere keer als jij in ruimte binnenkomt... gaat dat gebeuren. Ja, precies. Beetje self-fulfilling prophecy, om er nogmaals een lekker Nederlands woord te gaan. Ja, zeker. Maar als ik dus gewoon open ruimte inkom en nu ook bijvoorbeeld... Want vroeger voelde ik veel meer wantrouwen bij de ander en bij... Dan vertrouwde ik het veel minder. Terwijl nu kom ik met vertrouwen hier. Ik vertrouw jou. Ja. Ik vertrouw de mensen, lieve mensen hier. Dat vind ik trouwens heel fijn dat je mij vertrouwt. Ja, want er zitten ook wel eens mensen tegenover me die denk ik nou... Ja. Maar dat is voor mij de goede houding. Want dan ben ik ontspannen. En dan kunnen wij een mooi gesprek hebben. Ja. En dan komt het goed. En terwijl vroeger was het andersom. Dus dan zat ik hier een beetje verlegen... moeilijk uit mijn woorden komend. Ja. Jou niet te vertrouwen. En omdat jij dus zelf had... tussen aanhalingstekens aangepraat, ik ben verlegen. Dat was je waarschijnlijk ook, maar... Ja, dat is een overtuiging. Ja. En dan kom je weer op dat je slachtoffer van je eigen gevoelens en gedachten kunt zijn. Wat de hoofdpersoon ook absoluut is een lange tijd. Mm-hmm. En dat is dat herken ik wel, dat heb ik ook gehad. En ik probeer gewoon elke dag beter te worden in leven. En ik merk ook hoe langer ik in dit lichaam zit, dat het steeds beter gaat. Dus daarom is het ook hoopvol, omdat ik soort van voel... Je kunt elke dag, er zijn altijd ochtenden en nieuwe kansen. En het leven gaat hopelijk steeds net iets beter. Wat zei je nou net? Ik word elke dag beter in leven. Ja, dat is mooi. Ja. Ik wil even naar een nummer. Even kijken, kijk even naar de regie of we die hebben. Want ik weet niet zeker of we die hadden in de computer gezet. Diggy Dex. Ja. Ja. Die wil ik even een stukje horen. Dan zeg ik sorry, het antwoord blijf ik je schuldig. Hey, ik weet het ook niet, is het logisch dat ik dit doe? Is het toeval, is het meer, is het voorbestemd? Ze voelde het wel voor mij tenminste. Het had anders kunnen lopen, keuze genoeg, ja. Misschien had ik de voetstappen van mijn broer maar moeten volgen. Geen financiële zorgen en niet op geld hoeven wachten. Mijn diploma's op zak, mijn moeder vindt het prachtig. Het is het leven, generatie nooit tevreden. Ik zie dezelfde problemen bij de mensen om me heen. Een midden twintig is in de bloei van het leven. Opgegroeid in welvaart en te veel mogelijkheden. Hey, ik kan niet zeggen dat ik nergens spijt van heb. Ik had veel dingen anders willen doen, maar ja, die tijd is weg. Te veel terugkijken, dat belemmert je zich. Gericht op wat er komen gaat, wat het ook mag zijn. Yeah. Niet mezelf vraag wat me drijft, dan zeg ik sorry. Het antwoord blijf ik mij ook schuldig, ik weet het ook niet. Ik droomde vroeger over wat ik nu doe, maar toch voelt het anders dan ik dacht. Het is nogal anders dan verwacht, met de jaren vallen meer keuzes weg. Als je kiest voor het een, dan kies je logisch gezien niet voor de rest. Het is een luxe probleem, ik geef het toe, maar toch voelt het fokt. Als je oude vrienden veel te weinig spreekt. Ik ben te veel bezig met de keuze die ik ooit gemaakt heb voor mezelf. Het verwerkelijken van een droom. Het spijt omdat ik dingen daarvoor laten moest. Hey, dat is de je zat mee te zingen, hè? Ja, ja, zeker. Handjes in de lucht. Ja, ja. Ik ken de tekst uit mijn hoofd. Dickie Dex, dezelfde spijt. Ja. Dit was jouw... ja, vertel eens wat dit nummer voor jou betekent. Ik was een jaar of 16. Ja? En mijn moeder luisterde Gordon en Marco Bassato. Oh, ja? Dus via Nederlandstalige muziek ontdekte ik eigenlijk Dickie Dex. En dit was voor mij het eerste hip-hop nummer Nederlandstalig dat ik hoorde. En ik hoorde daar een enorme directheid in. En een soort vuur wat ik bij andere muziek miste. Dus toen ben ik... Wat Gordon niet had, waar Marco Borsato niet had. Nee, dat vuur ontbreekt gewoon bij Gordon. Nee. Maar toen ben ik in hip-hop beland. En dat heeft me nooit meer losgelaten. Nee, dus nee. dit was de kennismaking met hip-hop eigenlijk. Ja, met Nederlandstalige hip-hop, zeker. Ja. Dat was Dickie Dex de eerste. Ja. En wat vond je daar dan in? Ja, dus directheid, zeg jij. Ja, ja, dus een soort, ook wat ik zei misschien net met dat open armen. Dat voel ik ook heel erg in hip-hop. En dat hip-hop eigenlijk goed is als de rapper of de artiest zichzelf laat zien. Mm-hmm. Dus ook slechte hiphop is vaak ook dat verbergen of jezelf verbergen. Of dat iemand zichzelf verbergt. Ja. En het voelt voor mij ook dat dit boek eigenlijk een hiphop album is. Maar dan, oh ja? Maar dat ik het dan als schrijver... Ja, maar dan als in een romanvorm. Maar het voelt eigenlijk wel meer als een hiphop album dan... Maar ja, je zegt net een hiphop album is vaak heel erg eerlijk en echt. Maar ja, dit is fictie wat je hebt geschreven. Ja, maar het is ook eerlijk en echt in het gevoel. In wat ik zei over het jezelf laten zien. En, en dat is absoluut heel eerlijk en echt. En ik denk dat je dat ook voelt als je het leest. En dat je ook daarom... door wilde lezen. Nog even terug naar dat gevoel van eerlijk en echt. Hè? Want dit hip-hop nummer, het begon op je 15 en 16. Toen heb je een hele eigenlijk carrière gemaakt in de hip-hop scene. In de zin van, je ging voor het Parool over hip-hop schrijven. Je hebt, nou ja, wat ik net zei, die series gemaakt over hip-hop. Een boek over hip-hop. Dan denk je, die jongen gaat het natuurlijk super voor de wind. Je had ook nog een cabaretduo met je broer. Ja. Oftewel, een en al halleluja en gloria. En ondertussen... En lees ik in je boek, en dat is dus ook, je zegt, ja, maar dat gevoel is echt, zo voelde ik me ook. Ondertussen ging het dus eigenlijk helemaal niet zo goed met je. Ja, ik denk dat het uiteindelijk in het leven daarom draait. Dus om het gevoel dat je, hoe je over jezelf denkt, dat het allerbelangrijkste is. En dat wordt ook in het boek op een gegeven moment gezegd. Dan zit hij in een theaterzaal en dan kijkt hij naar al die mensen. En dan denkt hij, je kunt gewoon naar het theater gaan, terwijl alles in jezelf scheef ligt. En dat is natuurlijk... ook het moeilijke aan leven, dat soort die eenzaamheid, dat je altijd in jezelf opgesloten zit en dat we wel contact kunnen maken, maar alsnog, als we vanavond naar bed gaan, weer alleen zijn in dat hoofd. En dus dat is de worsteling die je altijd hebt. Ja, ja. En want dus voor de buitenwereld dacht waarschijnlijk, nou, die Raiko gaat supergoed met hem. Ja. Wat die zei net al eerder, die storm van binnen. Wat is dat dan? Waar bestond die uit? Ja, het was ook niet dat het dramatisch met me ging. Het ging... Ik kon gewoon de dingen doen, maar het is wel een gevoel over jezelf. Dat je bijvoorbeeld het grote gevoel van ik mag er zijn, dat had ik niet. Dus dat is wel ingewikkeld om dan te gaan leven. Omdat je dan heel de tijd soort van jezelf wegdenkt of jezelf of binnen blijft of er niet helemaal gewoon er niet bent. Die voelde je niet goed over jezelf? Nee, ik denk dat ik me beter had kunnen voelen op dat moment. En, dan even de psycholoog uithalen. Ja, ja. Maar waar kwam dat vandaan dan, dat gevoel? Van ik mag er niet zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het niet durven zeggen eigenlijk hoe dat ontstaat. Het is zo'n overtuiging die in je hoofd sluipt. En die moet je dan op een gegeven moment weer zien te vernietigen. En dat is aardig geluk, want ik voel me nu heel goed. En ook dat ook het schrijven heeft me daarin absoluut gered. Omdat ik dat op een gegeven moment voelde. Van, dat is ook in wat Dickie Dex rapt eigenlijk. Mm-hmm. Van dat je op een gegeven moment voelt, een passie voelt voor iets en voelt, oh, hier ligt mijn talent. En dat je dan dat aangaat. En dan wordt het leven ook mooier eigenlijk. Want voor mijn gevoel, ja, ik schrijf gewoon elke dag en dat is wat ik wil doen. En daar ben ik heel, ja, dat heeft het leven een stuk beter gemaakt. In die zin heeft het schrijven je een beetje gered. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, ik weet ook, als ik het niet had gehad, wat ik dan, hoe het leven dan eruit ziet. Oh, ik hoop dat iedereen iets vindt, toch daarin, wat je. Ja, het kan van alles zijn, maar dat je voelt van, ik wil dit doen zonder... Dit is mijn missie. Ja, ja, ja. Zonder of het geld oplevert of Ja, en nou ja, dat zou wel leuk zijn. Dat zou nog een beetje geld opleveren. Zou leuk zijn. Maar... Ik hoop dat het veel verkocht wordt. Maar... Ja. We praten zo verder. We gaan ook nog veel meer muziek van je laten. Nou, niet van jou, maar wel muziek waar jij van houdt. Dat is interessant. We hebben één heel mooi nummer. Moet jij straks even zeggen, gaan we na die nieuwsbus draaien, hoor. Kan je nu vast even over nadenken. Of je liever wil horen Willem met Jongen of... Moet ik zeggen, Jansky, red mij. Daar mag je vast even over nadenken. Oké. Ja. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Demissionair premier Rutte weerspreekt de beschuldiging van een groep ambtenaren... dat hij zijn zin doordreef bij het bepalen van het kabinetsstandpunt over Israël. Het is normaal dat ambtenaren en politici in zo'n gevoelige kwestie... met elkaar over en weer communiceren. En dat dat dan uiteindelijk bij elkaar komt, zei Rutte in de Tweede Kamer. Tussen Amsterdam en Rotterdam rijden sinds vandaag minder treinen. Op meerdere plekken op het traject zijn beginnende scheuren ontdekt. Volgens ProRail valt een derde van de dienstregeling daarom weg. Verder is er een snelheidsbeperking ingesteld. Internationale treinen rijden wel. Een man die vannacht zwaar gewond raakte bij een explosie in Den Haag... is in het ziekenhuis aangehouden. De politie denkt dat de Amsterdammer van 23 zelf betrokken was bij de ontploffing. Die werd veroorzaakt door vuurwerk. Ook een man van 24 is opgepakt. Het Indonesische voetbalelftal heeft voor het eerst in de geschiedenis... de knock-outfase behaald van de Azië Cup. Indonesië eindigde in de poolfase als een van de vier beste nummers 3... dankzij Kirgizië dat 1-1 gelijk speelde tegen Oman. Zondag speelt Indonesië in de achtste finales van de Azië Cup tegen Australië. Kunststof. Dankjewel Ismael de Bruin van het NOS Journaal. Straks om 8 uur meer van hem. Maar nu eerst nog een heel half uur. Gelukkig Reiko is hier. Wij praten, Reiko Disseldorp, over jouw nieuw roman, maar ook je eerste roman. Dus ook je nieuwste. Ga niet naar het moeras. Het is een... Ik heb het in één ruk uitgelezen. Ja. Over een jongen die met veel problemen worstelt. Dat uit zich in een seksverslaving. En daar worstelt hij mee en durft hij niet tegen mensen te vertellen. En dan gaat het eigenlijk steeds slechter met hem. Maar daaronder zit, en dat heb je net ook goed uitgelegd... zit een soort ontevredenheid met zichzelf. Of hij kan niet goed zich staande houden in het leven. En uiteindelijk mondt dat uit in die verslaving. In die seksverslaving. Wil jij nog even een stukje voorlezen? Ja, zeker. Oh nee, wacht even. Dit ging ik trouwens voorlezen. Ja, jij ging een ander stukje voorlezen. Ja, ik lees even wat voor. Ik lees wat voor. Pagina 120. Het grootste monster in je hoofd. Voor het eerst zag ik het grote monster achter mijn bezoeken. Het monster dat zich na de scheiding van mijn ouders had verstopt... en had besloten om op een dag, toen ik mezelf waande... En het monster dat had besloten om op een dag toen ik op mezelf woonde... en doelloos leefde in de grote stad, tevoorschijn te komen. En alles te kapot te maken wat me lief was. Dat gaat over, in het boek gaat het over de scheiding van zijn ouders. Ja. Daar heb je net zelf ook al iets over gezegd. Ja, ja. Ja, is dat, daar heb je ook wel je eigen ervaringen in verwerkt. Ja, klopt. Ja. Ja, dat was toen je 12 was, meen ik. Ja. Nou, zou je denken, als je 12 bent, dan is het echt net een beetje de overgang natuurlijk van kind naar wat meer zelfbewustzijn. Naar in ieder geval een tiener. Wat betekende dat voor jou toen? Ja, dat was wel heftig in de zin van dat gewoon ook uit het niets kwam enigszins. Mm-hmm. En ik zat toen in groep 8 volgens mij. Dus dan heb je zo die overgang inderdaad naar de middelbare school. En dan en ik weet nog wel dat ik dacht op dat moment... oké, vanaf nu moet je het zelf doen. Of dat ik dat gevoel heel sterk had. Van ook, voor mij heb ik mezelf echt in de spiegel aangekeken en gedacht van... nu ben je volwassen en nu... Nu moet je zelf... Ja, nu moet je het zelf fixen en nu is het aan jou. Maar dat is natuurlijk nu heel belachelijk om te denken als je 12 bent. Maar dat is wel het gevoel dat ik had. En dat is misschien ook pas dan bij hoe ik later ging leven... dat gevoel altijd erin heeft gezeten van ik moet het zelf oplossen. En dat heeft me ook heel veel goede dingen gebracht. Mm-hmm. Maar dat is wel het gevoel dat ontstond na de scheiding. Maar wat dacht je dan? Want ik neem aan dat ze wel voor je zorgden, toch? Dus wat was dat gevoel dan van ik moet het zelf doen? Ja, ik denk omdat je toch... Ik denk dat ik altijd heel gevoelig ben geweest en veel aanvoerde. Dus dat ik ook mijn ouders aanvoerde. En ook wel ook al dacht van jullie zijn ook mensen. En jullie hebben nu ook een probleem of iets wat jullie moeten verwerken. Ja, ja. Dus dat je ook bijna soort van denkt... Oh ja, dan hoef je niet meer voor mij te zorgen. Dan Want ik ga het wel zelf doen. Ja. Dat scheelt voor jullie. Dus dat je al met de ander okay. De hele tijd bezig bent, terwijl je natuurlijk super jong bent. Ja. Ja. Ja, eerst zorgen je ouders voor jou en dan maken ze zo'n probleem mee. En dan denk je eigenlijk van, oké, jullie hebben dat nu zelf op te lossen. Dan zorg ik wel voor mezelf. Ja, ja. Want jullie hebben druk zat met jullie eigen probleem. Ja, en wat er dan ontstaat is dat je op een eilandje komt natuurlijk. In het boek zegt hij ook, ik heb zelf meerdere broers en een broertje en een zusje. Maar de hoofdpersoon heeft één broer. Mm-hmm. Dan zegt hij, we zijn vier eilandjes geworden die te ver uit elkaar zijn gedreven. Om ooit nog een geheel te vormen. Een vriend van mij zei een keer, ja, dan ben je wel nog een eilandengroep. Vond ik wel optimistisch. Ja. Maar in ieder geval, dat is wel het gevoel dat ik ook heb gehad. Van je bent, je wordt een eilandje omdat je niet jezelf laat zien en zegt van, joh, ik heb hier behoefte aan of ik heb dit nodig. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook heel moeilijk is voor een kind. Maar dat is wel iets wat ik niet, ik wist niet hoe ik dat moest doen. En dat besprak je dus ook niet destijds met je ouders? Nee. Maar ik wist ook niet, dat is ook het gevoel wat ik met het boek heb willen oproepen. Dat je niet... Dat je zo erg in die onrust zit, dat je ook niet... Je weet niet eens wat je zelf voelt, zeg maar. Nee. Dus je moet soort van leren om te weten van... Oké, ik heb een behoefte of ik voel dit. En dan kan ik dat uitspreken en dan maken we contact. Terwijl de hoofdpersoon ook, die gaat gewoon en er is geen contact. En hij stopt ook weg, dus hij weet ook niet precies wat hij voelt. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook heel lastig. Dus zou je kunnen zeggen dat... Misschien is het wat erg gechargeerd gezegd, maar dat vanaf die scheiding dat je je een beetje in jezelf terugtrok en niet meer zoveel je emoties ging uiten. Ja, het is ook niet zo dat ik dat daarvoor heel veel deed. Ik denk dat het ook gewoon een karaktertrek kan zijn van iemand, toch? En dat is ook wel iets wat ook in het boek zit, dat mannen denk ik daar nog slechter in zijn. En helemaal de generatie voor mij. Mm-hmm. Maar dat je ook, dat mannen ook soort van, er zijn toch ook spreekwoorden van je mannetje staan en... Dus dat je soort van als man denkt, ik moet sterk zijn en ik moet ik moet doen alsof het goed gaat. En dat is misschien nog meer met mannen, dat mannen daardoor ook minder praten dan vrouwen. Maar ik weet, dat gevoel heb ik wel. Ja. Oh, je hebt het aardig geleerd, het praten. Ja, dat gaat goed, toch? Het gaat goed, ja. Hoe is het nu, het contact met je ouders? Ja, ik heb een hele fijne band met mijn ouders en ook met mijn broers. En ik heb een broertje en zusje, Steve. Mm-hmm. En mijn ouders hebben allebei een partner al heel lang. En daar heb ik ook heel goed contact mee. En hebben ze het boek gelezen? Ja, ze vonden het heel mooi. En mijn moeder die is er nu aan het lezen, want die wilde het vasthouden. Maar ze vond het al heel mooi. En mijn vader heeft het helemaal gelezen. Mijn broers en mijn beste vrienden. Allemaal al veel eerder. Ja. Ik had in juli en de zomer heb ik het al ingeleverd. Dus ze waren er heel... ze vonden het heel mooi. En vonden ze het ook, nogmaals, aan het begin constateerden we het is niet autobiografisch, maar het is wel heel persoonlijk. Dus heel veel van de emoties komen wel overeen. Ja. Vonden je vader en moeder dat nog lastig om te lezen? Nee, volgens mij niet. Ik denk dat ze ook goed kunnen lezen dat het fictie is. En dat het ook, want ik vind het heel fijn en leuk om ook over mezelf te praten. Maar het ook, ik vind het ook fijn, ook vooral voor de lezer, om een soort van mezelf daar los van te koppelen. En ook... me niet te vereenzelvigen met de hoofdpersoon. Mm-hmm. En ik hoop dus ook, en ik denk dat mijn vader dat bijvoorbeeld ook goed heeft gedaan om het als een film of een werk op zich te beschouwen. Te beschouwen. Ja. Wij belden met jouw vriend, Chum Arts, cabaretier. Een van mijn beste vrienden. Een van je beste vrienden. En die zei het volgende. Wat ik een mooie ontwikkeling vind, is dat Raiko nu zelf ook degene is die praat. Hij heeft toch heel lang moeite gehad om zichzelf naar voren te schuiven. En dat doet hij met dit boek natuurlijk wel. Ja, dat is een mooi gezegd. Is dat herkenbaar? Het is ook omdat Chum mij heel veel kan praten. Nee, dat is wel, hij heeft gelijk daarin, ja. Maar dat is ook wat ik al eerder aanhaalde, dat het schrijven daarbij heeft geholpen. Om een soort van, kijk, als ik schrijf, dan verdwijnt de ruis in mijn hoofd en dan stroomt het. En dan moet ik mezelf eerder afremmen om te stoppen met schrijven dan om door te gaan. Dus daarmee wordt, als je heel veel uren daarin steekt, dan wordt het ook, dan wordt het langzaam meer helder in je hoofd. Mm-hmm. En dan, als het meer helder in je hoofd wordt, kan ik ook hier zitten en duidelijk vertellen wat ik voel en denk. En dus ook met vriendschappen. Dus ik denk ook dat ik bijvoorbeeld met Chum, dat ik ook soort van hem dichterbij me heb geschreven. Of dat mijn vriendschappen ook sterker worden door het schrijven. Vind ik wel een mooie zin, dat je hebt hem dichterbij geschreven. Ja, ik denk dat alle mensen die dichtbij me staan, dat ik die bij me heb geschreven. Dus niet in praten, maar in letterlijk dingen over ze schrijven of aan ze schrijven. Ook in liefdesrelaties is dat altijd mijn mijn wapen of mijn kracht geweest. Ik vind het wel een mooi advies. Ik ga er even over. Schrijf. Dus zo, en dan bedoel je niet een appje, neem ik aan. Nee. Handgeschreven brieven of met typemachine. Doe je dat? Ja. Ook dat eigenlijk alles, misschien zelfs dit bijvoorbeeld, dat ga ik ook hierna, dan ga ik ook schrijven om weer dit, om ook weer de dingen te kunnen verwerken. Of om dit gesprek ook te verwerken? Ja. En maar wat doe je dan? Wat schrijf je dan erover? Ja, wat ik nu heb gevoeld en wat ik nu heb ervaren. En dan schrijf ik dat op. En soms zit daar nog iets bij. Want ik ben nu ook weer met verschillende dingen bezig. Andere boeken om... Ja, als ik op een spoor kom, denk ik... Oké, dan moet ik daarmee verder gaan. Dus dan moet ik erover schrijven om het maar spoor... Maar geef dan vast eens even een klein tipje van de sluier. Wat ga je dan over dit uur schrijven? Ja, ben ik benieuwd. Dat is moeilijk om nu te zeggen. Want dat is juist de kunst van, of de... Waarom het schrijven zo werkt. Omdat ik het dan soort op dat moment laat ontstaan. Ja. Dus ik zou het moeilijk vinden om nu iets te zeggen. Maar ik voel me heel goed. Dus dat is wel een gevoel wat dan... Het wordt niet dat takkenwijf met nee, een rode nee, trui. Niet. Nee, nee. Goed zo. Je mag kiezen. Ja. Willem het. Met Jongen of Jansky met Red Mij. Ja, er zijn dus een paar hip-hop albums geweest die me hebben geïnspireerd om dit boek te schrijven. Mm-hmm. En Willem maakte, die is op een gegeven moment gestopt met... Van de Opposites, hè? Ja, van de Opposites. Zij zijn gestopt en in 2018 kwam hij met Man in Nood. Ja. Vond ik echt een verbluffend mooi album. Maar ik moet helaas kiezen voor... Alsof het soort quiz is dit. Ik moet voor Jansky kiezen met het nummer Rap Mij. En Jansky heeft een EP gemaakt een paar jaar geleden. En die EP heet Rap Mij. En hij heeft, het is een heel klein EP van 5 nummers. Mm-hmm. En dat gevoel van die zelfdestructie, dus daar middenin zitten van Red Mij, ik zit vast. Dat heeft hij geweldig beschreven. En het is een opkomende artiest, dus ik vind het ook tof om hem hier te mogen draaien. Dus Jansky met Rap Mij. Vaak in mijn eentje gestreden, ik kon nergens huilen. Ik was altijd buiten en zocht het bij de vrouwen. Beetje kennis, beetje warmte. Ik was niet te vinden, niets kan de pijn verzachten. Ik heb geen pleisters meer over. Is er iemand in de buurt die kan helpen? Ik heb geen pleisters meer over. Is er iemand in de buurt die kan helpen? Red me. Vaak in mijn eentje gestreden, ik kon nergens schuilen. De vijand ben ik zelf, ik moest onderduiken. Struggle die ken ik, maar veel te goed. Eén ding heb ik beloofd, ik ga nooit meer terug naar toen. Want ik heb mijzelf te vaak teleurgesteld. Ik zoek naar mezelf op deze wereld. Ik heb geen pleisters meer over. Is er iemand in de buurt die kan helpen? Yeah. Dat is een mooi nummer. Ja, heel mooi. Ja, ja. En ook prima op Radio 1. Ja, toch? Goed te doen. Niet heftig. Want jouw boek begint met een... Die hadden we ook kunnen draaien. Ja. Dus iets onrustiger. Kanye West. Ja. Maar waarom ben je... Want dit ik kan het op voorlezen, maar... Nou, lees jij het even voor. Het is toch leuk als jij het voorleest. Moet ik in het Engels voorlezen? Oké, okay, ja. Komt goed. Ja. De nummer heet Through the Wire. Mm-hmm. En hij zegt, it's too much stuff on my heart right now. I will gladly risk it all right now. It's a life or death situation. You all don't really understand how I feel right now. En dit is hiervoor had hij een auto-ongeluk gehad. Mm-hmm. En toen belandde hij in het ziekenhuis. En toen werd zijn mond dichtgenaaid. Oh ja, dat weet ik nog wel. Dichtgehecht. Ja, en ja. Toen is hij met die dichtgehechte mond dit nummer gaan opnemen. Dat was ook zijn debuutsingle als rapper. En dat was voor mij zo treffend, omdat het die noodzaak ook aangeeft van... je wilt zo graag iets en niets laat je daarin tegenhouden. Mm-hmm. En tegelijkertijd zit hij midden in dat gevoel van... er is te veel op mijn hart en jullie begrijpen me niet. En ik wilde eigenlijk de lezer met dat gevoel of dat gevoel meegeven. Dat je daarin begint, terwijl je als je aan het boek begint... dus dat je in dat gevoel gaat zitten van... Maar sorry, ik begreep het even niet helemaal. In het gevoel van? Ja, in het gevoel dat hij eigenlijk aangeeft. Dus ik wil een soort van de lezer een pad of een beetje een richting opsturen. Ja. En dat gevoel is die noodzaak en dat gevoel van... ik moet je uitspreken. Dit doen. Ja, ja, ik moet dit doen en jullie begrijpen me niet. En ik ga zelfs, terwijl mijn mond dichtgehecht is, ja, ga ik rappen. Ja. En dat is natuurlijk heel tof, want ieder normaal mens zou gewoon hebben gewacht totdat die mond weer oké was. Ja. Toch? En dan 2 weken later... Maar is deze, dat inderdaad dat die noodzaak voelen, ja, Kanye West wel heel letterlijk, rappen door je dichtgehechte mond heen. Ja, ja. Is dat ook toepasbaar op het schrijven van dit boek voor jou? Ja, absoluut. Ja. Op schrijven sowieso. Dat is voor mij... ik denk, er worden heel veel boeken uitgebracht en... ook heel veel boeken die niet echt ergens over gaan. Of die de noodzaak daarin missen. Nou, ik zou niet andere boeken af willen vallen. Excuses. Maar in ieder geval, in mijn boek... Ja, ik dacht, als ik iets schrijf, moet ik... Want ik had eerst dat hele boek gedaan wat heel tof was. Maar ik dacht wel, als ik weer met een boek kom... moet het dat gevoel hebben van een kern raken in mezelf. En, had je dit boek graag willen lezen toen jij zelf zo, laten we zeggen, op slot zat? Ja, ja, ik denk dat ik het ook wel daar voor die jonge jongen heb geschreven. Die vastzit en voor mijn gevoel waren er niet heel veel boeken daarover. Dus ik denk ook, ik weet 100% zeker dat er jonge jongens zijn... maar ook jonge meisjes en oudere mensen. Of, ja, mensen die zich daarin kunnen herkennen en misschien met iets anders worstelen. Mm-hmm. Ik had dinsdag de boekpresentatie van het boek. Toen stonden allemaal mensen, ook heel veel mensen die ik ken. En toen had ik het over dat iedereen iets zelfdestructiefs in zichzelf heeft. En toen dacht ik, ja, er zullen ongetwijfeld hier mensen zijn... die met iets worstelen en dat weet ik niet. Maar ik hoop wel dat boek, dat ze dat ja, iets gaat doen. Ja. En jij zei eerder dat zelfdestructieve in mij zat hem bijvoorbeeld in... dat ik dacht van, ik ben heel verlegen en ik durf niet zo goed. En dat bepaalde heel erg, nou... Dat je in je schulp kroop en hoe mensen tegen jou deden. Ja. Dat zelfdestructieve. Wat kan iemand anders die dit boek leest... die misschien aan iets anders leidt, tussen aanhalingstekens... wat kan die eraan hebben, denk je? Ja, ik hoop dat je... soort. Ja, ik denk... Kijk, de hoofdpersoon gaat... Het gaat uiteindelijk beter met hem. En hij zoekt hulp en hij leert om te praten. Mm-hmm. En met dat praten gaat hij verbinding maken... en daarin vreugde vinden. Mm-hmm. En ja, dus dat is. Het boek begint ook met dat er gebeld wordt. Of hij wordt gebeld. En aan het einde belt hij ook iemand op. En dat is voor mijn gevoel eigenlijk. Daarmee wilde ik zeggen: van er is altijd een nieuwe kans. En je kunt dat zelf creëren door iemand op te bellen. En dan ontstaat er iets. Zelfs als dat ik nu hier zit, dat is puur omdat ik dit zelf heb bedacht. En dat tot werkelijkheid heb gebracht. En daarom zitten we nu hier. Er is een mooie zin in het boek. Die had ik opgeschreven. In al deze 800 papiertjes die ik hier voor mijn neus heb liggen. Namelijk, daar hebben we het over gehad. Je kunt iets ook gewoon besluiten. Ja, mooie dat vond zin. Dat vond ik een hele mooie zin. Die heb ik sterker nog. Die heb ik even op een brief geschreven. Die ligt nu op mijn eetkamertafel. Ja. Je kunt iets ook gewoon besluiten. Ja. Wat heb jij gewoon besloten? Ja, ik had dus ook overtuigingen over mezelf en die heb ik soort van losgelaten. En ik ben ook echt ervan overtuigd dat ik alles kan. Of dat ik, als ik iets wil, dat ik dat kan. En dat ik het enige wat daarin de weg zit, zijn die overtuigingen. Ja. En natuurlijk, als je iets gaat maken, dat je bijvoorbeeld, als ik een album wil maken, moet ik bepaalde skills gaan leren om dat te kunnen. Maar het gevoel van, ik kan creëren, ik kan de werkelijkheid naar mijn hand zet en ik kan ruimte innemen en iets. Ja, dat gevoel is heel prettig. En heb jij gewoon besloten dat je niet meer de verlegen jongen was? Die wegrende voor situaties? Ja, omdat ik voelde, ik ben nu een slachtoffer van mijn eigen gedachten en gevoelens. Ja. En ik wil, het laatste wat ik wil zijn is een slachtoffer, want ik wil gewoon leven. En ik voel heel erg dat ik één lichaam heb en één leven en dat ik daar alles uit wil halen. En alles uithalen voor mijn gevoel is weer mezelf laten zien en het aangaan, zeg maar. En het aangaan is dus ook, ja, ook de moeilijkheden onder ogen zien. En ook zeggen, well, ik vind dit niet prettig of ik vind dit moeilijk. Of excuses dat ik dat toen heb gedaan. Ja, dat zit er ook allemaal in. Dus gewoon leven. Ja. Het is bijna zelf een boek. Ja, joh, misschien het heeft jou zelf geholpen. En je hoopt ook dat het anderen helpt. Dus in die zin is dat ook een klein beetje, denk ik. Ja, en ik vind het ook echt een goed boek. Omdat ik door die eerlijkheid, zeg maar. Of door die dat open arm wat ik zei. Dus, en ik denk als je het leest dat je dat niet kunt ontkennen. Of dat je dat ook voelt. Wat je ook zegt van ik heb het in één ruk uitgelezen. Ja. Dat zit ook daarin, denk ik. Ja. Dus ik hoop gewoon dat als meer mensen het lezen. Dat het langzaam gaat groeien. We hebben het over één aspect nog niet gehad. Daar hebben we niet zo heel veel tijd meer voor. Maar ik wil het toch even aanstippen, omdat ik dat erg mooi vind. Ja. Het gaat over zelfdestructie, is een belangrijk thema. Over jezelf laten zien en niet in je schulp kruipen. Maar het gaat ook over vriendschap. Ja. En dat vond ik erg mooi. Wil jij een stukje voorlezen? Dat is een mooi stukje, pagina 185. Yes. En dat verklaart ook de titel, Ga niet naar het moeras. Ja, ja, eindigt dan met zijn beste vriend Sieber. Eindigt ze in een de slaapkamer van Sieber. En dan gebeurt er dit. Met mijn hand wrijf ik over de stof van mijn broek en ik zeg hem dat ik in mijn hoofd mijn verslaving wel eens heb vergeleken met een moeras. Mijn bezoeken voelden precies zo aan. Elke keer werd ik richting het moeras getrokken en erin gesleurd. Lukte het me niet om eruit te komen en zag ik mezelf steeds verder verdwijnen. Mijn schouders, mijn kin, mijn ogen, een plukje haar, tot ik helemaal verdwenen was. Weg voor altijd in het moeras van zelfdestructie. Ik vertel Sieber dat dit moeras volgens mij inderdaad van alles kan zijn. Niet alleen bezoeken, maar alle destructieve neigingen die in de mens schuil kunnen gaan. En ik zeg hem dat het me verstandig lijkt als we allemaal daar vandaan proberen te blijven. Niet naar het moeras gaan. Hij zegt dat dat het precies is. Dat het leven zoveel zuiverheid in zich heeft, zolang je maar niet naar het moeras gaat. Dat is mooi. Ja. En dat vond ik ook wel opvallend, want jij draagt in dat boek, nou niet jij, de hoofdpersoon draagt dat geheim met zich mee dat hij naar sekswerkers gaat. En dan langzamerhand, we gaan niet spoilen, kom je erachter dat hij niet de enige is die met een geheim kampt. Dat werkte wel troostend, vond ik, dat ik dacht de hoofdpersoon is niet de enige. Ja, in het begin zegt de hoofdpersoon ook tegen zijn vriendin C. Dat je niet van de problemen van anderen weet, betekent niet dat ze die niet hebben. En dat is voor mijn gevoel ook heel erg wat er in het boek zit. Dat ja, jij kunt met iets worstelen en ik weet dat helemaal niet. Ik weet niet wat jij vandaag hebt meegemaakt. En dus dat is ook een soort van, dat herinnert mezelf eraan om ook liever te zijn voor de ander. Omdat ik heb geen idee wat er in je omgaat. En ja, in wat. Ja. Dus toch, we zijn toch die eilandjes. Ja. En dan, hoe ben jij met vriendschappen? Ja, nu heel goed, denk ik. Of nu kan ik ook tegen mijn vrienden zeggen dat ik van ze hou. En dat ik. En dan kan ik gewoon zeggen, jij bent mijn vriend. Terwijl vroeger wantrouwde ik dat ook. Terwijl nu weet ik gewoon, ook bij die boekpresentatie dinsdag, oké, dan kan ik gewoon mijn vrienden aanwijzen. Van jullie zijn mijn vrienden voor. Zolang we ademhalen, zijn wij vrienden. Of dat gevoel hebben, ja. Ja. Je bent een gelouterd man. Zo klink je. Ik ben hartstikke gelukkig. Dat is een leuke vraag. Die stel jij, in interviews aan al jouw hip-hop vrienden. Nou ja, in ieder geval alle mensen die je interviewt. Hip-hop muzikanten. Ja. Stel jij de vraag, ben je gelukkig? Ja, in het hip-hop boek dat ik heb gemaakt, had ik 10 rappers gevolgd. En aan hen vroeg ik het allemaal. En nu vraag je het aan mij. Tuurlijk. De volgende vraag was, Raiko, geef eens even antwoord op die vraag. Ja, het antwoord is ja. Maar ik denk dat ik dat vroeger dan die vraag anders had beantwoord. Ja. Misschien niet nee, maar wel twijfelend. En nu, ik voel me heel gelukkig. Maar dat zit dus ook in jezelf laten zien en in die ruimte innemen. En ook met zo'n boek en gewoon er zijn, eigenlijk. Ja. Er ligt daar een witte tegel. Ja. Ga die ruimte maar eens even innemen. Ik ga het innemen. Ja. Heb je daarover nagedacht van tevoren? Ja. Ik weet wat ik erop ga schrijven. Tell me. Er is een rapper, een Nederlandse rapper. Zijn naam is Henkie T. Henkie T, ja? Wie kent hem niet? Ik kan je allemaal heel veel op college geven. Ja, zeker. En hij is een van mijn, ik heb hem erg hoog zitten, een van mijn favoriete rappers. En hij heeft een zin, en dat is de zin, natuurlijk heb ik nagedacht of ik het zou redden, maar ik wist dat ik een gave had. En dat is voor mijn gevoel waar we net een beetje over hadden. Dus het gevoel dat je een gave hebt, of dat je weet waar je talent ligt. Dat vind ik heel belangrijk. En ik hoop dat andere mensen dat ook voelen. Omdat als je die gave vindt of dat talent vindt, dan gaan de dingen samenvallen in je leven. En dan gaat het een stukje gemakkelijker. Hoop ik. Mm-hmm. Dus daarom vond ik het mooi om die zin op te schrijven. Ja. En ook als een soort ode aan Henkie T. Bij deze. Zeg hem nog eens. Henkie T. Ja, en de zin? Oh, sorry. Natuurlijk heb ik nagedacht of ik het zou redden, maar ik wist dat ik een gave had. Mooi. Zullen we nog een klein stukje Kanye West doen? Laten we dat doen. Ja, begin van het boek, einde van Kunststof. Kenny Ha. I spit it through the wire, man. Too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shutdown, what's going on? Yeah, I drink a boost for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace of the Izzles back to wizard. How do you console my mom? Or give her light support? Telling her son's own life support? And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that I got looked like Emmett Till. She was with me before the deal, she been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be lying, I've been trying to be signed. Trying to be a millionaire, how I used two lifelines. In the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV and I ain't trying to make a band. Begin van je boek, einde van Kunststof. Zometeen rij je naar huis en dan ga je een verslag maken van deze avond. Ja, ik zou het je sturen, dan kun je kijken of je erin herkent. En omdat je tegenwoordig open in het leven staat en ja, ontvankelijk. Ik ben heel benieuwd hoe dat wordt. Ja. Ja, ik ook. Ik weet het nog niet. Je weet het nog niet. We gaan het zien. Ik word een beetje zenuwachtig van. Maar goed. Dankjewel, Reiko Disseldorp. Hij schreef zijn debuutroman Ga niet naar het moeras. Zometeen 5 dagen. Deze week vanuit Noord-Brabant over synthetische drugs in Nederland. Hoofdgast is Gabi de Ruiter. En de presentatie is in handen van Jo van Egmond. Reiko, fijn dat je er was. Dankjewel. Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn. Hartelijk dank, meneer Disseldorp. Morgen op deze zender onze collega's van WNL met het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer met columnist, journalist, activist en schrijver Sabrine Ingabire. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo? Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen.